سورة اعراف آیات نمبر 3 د اتمی پاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویلا سمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. سورة اعراف کې لند درې مسلې. یو مسله تسلی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا، او دویمه مسله اتباع د الله د حکمونو کې، او دریمه مسله بیان د توحید او رد شرک. او په دې درېو مسلو صورت کې تفصیل کوي په واقعات د لف نشر غیر مرتب سره. واقعیا د موسی علیہ السلام تفصیلا ذکر کوي په تسلی چې پیغمبر اعظم تنگوا مصیبتونو برازي د هر چا نه خپل پردونه. واقع ډیر لوی مصیبتونه په دین کې، ډیر لوی مشکلات برازي. وفلا یکن فی صدرک حرج منه، سینا دال کا متنگوا خپل سینا، او د الله دی کتاب اتباع کوي. پاغه دولس نمونه بیانې صورت کې د شیطان د ټولو نمخ کې واقعې بیان کړه. چاغه اتباع د الله د حکمونو نکړنو تبا او برباد شو. تارنګې قوم نوح نکړه، قوم هود نکړه. د دې زینات درې مواقعا د صالح علی السلام او داغه د قوم بیانې. وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَأَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ لِغَلَمْ سَمُودِيَانُ تَا يَوْدَاي صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَغْوِلُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِذَمَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ عِبَادَتُهُ كَيْدَ اللَّهِ يَوْغَنِي اللَّهَ لَرَا وَحِدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نشته دې تاسو ته پارا حاجت روا به د الله نه حاجت پوره کول واله دی. یو الله اعبد الله وحد الله. حدیث کې راځي یو باندې چراغ او نبی علی صلوات و سلام ته وي دلنی علی عمل کلوی اخبنی بعمل. یو روایت کې اخبنی راځي اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويبعدني من النار. پیغمبر خبر کمال را په یو عمل باندې چې دنه کوي هغه عمل مال را جنتا او لر کوي مال را دورنا. دا سي عمل ما ته خو چې دا عمل په وجزو جنت ته داخل شمه او د جهنم نه لری شمه. وقال النبي نبي عليه الصلاه والسلام ورته وي تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. لمبيد الله توحيد امنا. تعبد الله تعبد الله تعبد الله توحيد امنا الله وعبد الله تعبد الله وحد الله ولا تشرك بي شيئا. دارنګه اوګو دروازه د ابو سفیان چرازی اوګو دروازه په قصه د هیرقل کې. چا هیرقل بادشاه ویلو ابو سفیان تا وما زایا مرکم به ستاسو پیغمبر تاسو ته په حکم کوي. قال ابو سفیان ویلو چې زمنګ پیغمبر مونږ ته وی اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. زمنګ پیغمبر موږ ته حکم کوي چې اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وَتَرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَاةِ بُخَارِي او مسلم هغه روایت چې راځي په حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ته وي اعبد الله وحده عبادت دی او الله کې आवाज ولا تشركوا به شيئا وترکو ما یقولو آباؤکم اپری دی آغا خبر ایچوائی ستاسو مشران چستاسو مشرانو کمی خبر ویلی دی اوی آغا پری دی اوی امرونا بسولاتی والصدقی والعفافی والصلا او پیغمبر منگ تا حکم کئی پو منزبان دی پر اشتیاو ویلو پا پاک دامنی او پا خپل ولی ساتلو سرا آئی کم اعبد اللہ لفظ راغ لی دی دیرو زینو کی احادیث کې چې راځي دا غټولو مقصد دا دی اعبد الله اعبد الله عبادت وکړئ د الله معنا وحد الله یو د الله توحید منی هغه حدیث کې چې راځي هغه وګړو روایت د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها آخر دا حدیث کې نبی علیہ السلام بل ارجو ایخرج الله من اصلابهم بلکې امید لرم چوب باسی الله د شاګانو د دینا اے آغا د شاګانو دا غینا دا غی پاولاد کې بل الله داسې خلق پیدا کی مَی عبد الله وحده ولا یشرکو به شیئا داسې خلق بل الله یې کې پیدا کی چاغه به عبادت کوي د الله او د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق نه بر خدار جوړي ها پرې بيدو دا چې خلق به الله پیدا کی مې عبود الله دا چې خلق به الله پیدا کی دارنګ نبی عليه السلام حضرت معاذ لګل او یمن تا رضی الله تعالی نو نبی عليه السلام حضرت معاذ تویلو ادعوهم الى شهادت الله الى الا الله واني رسول الله دعوت هغه ته پیش کړو مې په شهادت توحید او په شهادت د پیغمبر د الله فانهم اطاعوا لذلك نو کدی د توحید او رسالت ته تابعدار شو غاله کې خدا لو فاعلمهم ان الله افترز عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله لو پویا کبیا غیر را چې بشک الله فرض کړی باغی پنځه منځونه شواروس کې دا دای کارو نو لمبه مساله هغه د الله د یو والی وا دلته یا قوم عبد الله ازما قوم عبد الله او ګل یو لالرا وحد الله ما لكم من اله غيره جګل خو عبادت کنو عبادت خو هغه کاو خو ځکه قران نوې سورته کافرون کې نبی عليه السلام کافر وتا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد زه عبادت نکوم په طریقه چې تاسو کوي او نو تاسو عبادت کوي په طریقه چې کوم زما او تاسو د عبادت طریقه جدا تاسو د یو الله عبادت کوي او د نورم کوي د لاد منا ته دوزا او زه د یو الله عبادت کوم یو والد الله منما اوسم باز دا چې خلک شته چې د الله په نوم یو شی ورکې د مخلوق په نوم شی ورکې وای کدا کارو شذوب د فلانی په نوم چلې ګډ پیسور کوما نو دا خو ته منښت او شکرانه او عبادت داغه په نوم باندې وکړه نو دی خواوې یا کنا عبدو الله موږ بخاسته عبادت کول ته به نزونه او شکرانه عبادت د بلچا په نوم کې نو زما او تاسو عبادت طریقه موجود اره حالان کې عبادت یوازې الله لري قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما عبادت د بدن او د مال خاص الله لري مونږ کې مونږ وایو التحيات لله والصلوات والطيبات عبادت د بدن او د مال خاص الله لري اعبد الله مالکم من اله غیره سمود پاسل کې تمود او تمود هغه مل ته وي چای کې خشکی وي خشک اب ملک وي د شګو نا آباد وي خشک ډاګي چې سړی وي کله شام تزي نور خاطر طرف تا پنځم سټیشن المعظم راځي آشپاگم سٹیشن الہجر دے اگر چو ساگا سٹیشنونا در ریل آگا ختم شوی دی خراب شوی پخواد در ترکو چکم ریلوے لا انتلے و در مدینین شام تا نو پلا رکی دا رازی قد جات کم بینتم من ربکم پتاکی راغلے تاسو تا بینا دلیل من ربکم در طرف در افستا سنا حاجی ناقت اللہ لکم آیا دا خد الله را ستاسو د پاره آتن نخا د شرافت آتن نخا په پیغمبر زما آتن نخا د الله په یو والی فزروها نو پرې دې دې لرا پرې دې دې په نخشی د پاره د پیغمبر زما چې تاسو عبرت واخلې او یو غنې الله چې تاسو رب دې دا نخښو وَفَزَرُوَا نُپْرِ دَي دَي لَرَاتَا كُلْ چُخُرَا كَيْفِ عَرُضِ اللَّهِ فَزْمَنْكَ دَ اللَّهِ كِي وَلَا تَمَسُوَا بِسُوءٍ عَمَرَ سَوِتَا سُوْدِ وَسِگِ دِتَا پَبَدَي بَانْدِي اسے نچ ان نقصان انر سے ننا خبگان انر سے اوخیتا زکدا اوخو اللہ پیدا کروا او دا موجزتن اللہ پیدا کروا دستن پیدا کروا داغا گٹھ نے پیدا کړو اول پیدا کړو دی سکړ سوال کړو چې البدی منو چې د دې گٹھ نه اوخه پیدا کې نو الله احسان کو دو اوخه د گٹھ نه پیدا کړه نو چې پیدا غنو هغه بیا الاله کړه وی وشتلا دا بېمان نه نو اوسمه یاره موږ به اله منو چې موږ له یو مولا راشي او موږ ته خط درس کوي او بل بیا ته ګوره موږ به دا بیان نه وکړې زموږ بچی به صحیح شي خو چې هغه مولا ولا الله ورکی د قران او د سنت بیان درسونه شروع کی نو هغه خلق دا غسه شروع کی مقابله او خلاف شروع کی کله الزامونه کله رد بدوي کله شللوي وجدید نو خپل غوالي یاره شلل غوالي یاره دانمن یا غنمن نو اول خو د مطالبه کولا چې موږ له مولا نو چې جمعه تدا چې عالم راغی چې د قران او د سنت دایو او د الله د دین ها باندې ماینو نو ته داغه مقابله کې ودرېږي بېمانه فزروا نو پرې دې دل راته کل چې خوراکې فزم کد الله کې ولا تمسوا بسوء امر سهګی تاسو ته تا په بدای باندې کور سهګی نو بد سهګی تاسو لا عذاب نلیم عذاب درناک سر عذاب دت ملوش واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد یاد کئ کله شو ګرځول تاسو خلفاء جانشینان ورستو پات کی دنکی پزاد یانونا وبواکم فی الارض او زیدر کو تاسو لا فزمکه کی تتخذون من سهولیا چنی سی تاسو د نر مزمکو دا غینا جوړوي تاسو د هموارو زمکو دا غینا خصورن بنگلی وګوره چې کله اوار زمکی دی داګه نو دا غینا خسته خسته الته بنگلی جوړي او چې کله غرونه دی لکه باغ علاقات تش ګټی دی غرونه دی بنیر داسې علاقې چاته ګټی دی نو الته تاسو د ګټو نه به کوونه جوړوي خپل وګوره وز چمیار اخپلا سپلې اکثر سي شليدري د ګټو والا اکثر کون ټول بغیر د ګټوي بل لګټه چلی بل لوړی بل هروبا سي ګټه وکه په خپلې ته پوسوک نو کوړې د ګټو نه نه خنه مددارې چې ځان له خسته کو جوړ کده ګټو نه مزیدار خسته کو جوړ کده پوخه وتتخذوا وتنحتون الجبال بيوتا او کني تاسو د غرونو نه بيوتن کورونا خسته کور زله جوړ کده غټونا فذكروا الا الله نو یاد کې نعمتونه د الله دا د الله نعمت نو کور د الله نعمت ته پیغمبر د الله نعمت ته د الله دین د الله نعمت ته او بیا تاسو له کور کې ملاويږي وې کور کې ملاويږي کور کې نعمت نفع دی حاصلې نن زنانا الحمدلله پخپل استانو پخپل کورونو کې د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو سره پیوستي نو استاد غوالي لبیر نه چرته تل غوالي نه چه نو روټي غوالي او تیار علم او تکور کې ملاو دی بیام دی نزده کوي او بیام دی موږ ته دعاګانې نه کوي په کار چې په لپو لپو دعاګانو موږ ته کوي فذکرو زمنګ اولاد ته کوي دی زه ته کوي زمنګ دی ملګرو ته کوي فذکرو اعلی الله کم کار چې زکوم ان شاء الله زمو اولاد بم په دې طریقه رواني او اولاد دغه سره جوړم کی فذکرو اعلی الله نو یاد کې نعمتونه د الله ولا تاسو مگر دی فل ارض فزمکه کې فساد کوونکی داو خدا چغی والے قال الملأ الذين استكبروا من قومه نو معتبر جواب کې سوال کړه چې ته خسرې معتبر دا جواب ورک چې صالح علی السلام دې یو شجاع بہادر ډیر متقی سړی وای قال الملأ الذين استكبروا نو وی مالدار او کسانو چې ځانې غټ ګڼلې او د قوم داغنا کسانو تا استد شجاع او کمزوري شي د پاره دا چا چې مانې راول من هم د دینا ا کمزور او ته معتبر وي چاغي ایمان په حضرت صالح علیه السلام باندې راولیو اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي آیا پویږي په جنې تاسو چې بشکا صالح علیه السلام را لې غلې شوی د طرف د خپل رب نا تاسو پیجنې چې صالح د الله د طرف نه راغلی شاگردان ہوتا ہوئی داغا ملگر ہوتا ہوئی قالو نوی مومنانو قوم دا حضرت صالح علیہ السلام انا بیشک منگ بیما پاغا مسلا اور سلا چلا لے گلے شوی پاغے صالح علیہ السلام مومنون یقین کون کیو واغا خوبر دار آغا من اللہ غا پیغمبری آغا چه کما خبر او کم بیان کیا غم منگ منو دا په خبره منګ ایمان ورو ورو په خو بخا مخا ایمان ورو پوجا کړه قالو ان بما ارسل به مؤمنون بشک منګ پاغه مسلا چې دا لیکل شوی پاغه صالح علی السلام یقین کوونکی او مؤمن اوسمه الک استا استاد نه دی تم دی یره استاد خو پرې دا استاد منما د استاد چې کوم خبره د قران او د سنت د دین منګ تک یا غم منما ابو پرسی الک واو استاد مې دي خبره مولا منم یوازې استاد مې نه دي خبره داغه چې کم بیان کوي هغه مولا بنم زه خو ناشکر نه یم دا الله فضل احسانو چې موږ د الله په دین باندې روانولو زمنګ ماشومان او لوی او بچي د قران او د سنت سره پیوست کړ ام دې خلکو زه وله دا خبره نه منم اده ځان خو نه کوي دا خلوی نمک حرامی دا چې یو سړی د یو زین علم زده کی قرآن و سنت او بیا پاغبانی تکی کئی دا خلاف آواز کئی ایک دی خلکو زده نکا دا لرو لرو خلکو الحمدللہ زده که پرون یو کس دا آغا سوابی دا سیمی لین راغلی و گواتی علاقه نا او الحمدللہ زمنگ دی درس آغی پا پابندی سرناستی او زمان ما شمانی دی او هغه ستاسو د درس کې ساری ناشتي بیا مدرسې ته یو سلور سوا جنکو لاغه درس ورکي دا یو ځکه او دوره کوي سکال الحمدلله درس وکړو سلور سوا جنکو ته درس کړي د قران کریم نو چې یو زنانه زمنګ نه قران زده کی توحید زده کی مسائل زده کی سنت زده کی او هغه سلور هڅو زنانه ته په یو ځای درس کوي اغه سلور سو زنانه بیا زده کی واغه بیا خوري شي داغه ودونه وشي په خپل نو سلور سو وکړي او سلور سو کورونه بیا الحمدلله داغه بچي او داغه خاوندان سره پس بیا ځا دا خود یو زه دا سه د بل زه دا سه د بل زه ها دا او ما بسنګ نه مخرامي وکړو الحمدلله اخه خلک مشتا نو کدا خلک نزدک کی هغه خلکو له فائدې لار ملاو شوي دا رنګې زمنګ سره په دې درس کې ډېر د لړل لړزونه په دې نت باندې د اوري کراچۍ کې کسان باخدمه دې نت تناستي باقاعده ملیشیا کې امریکا کې زمنګ دا درس پنډ باندې غي باقاعده سره ګوري اوري او موږ سبا کې بیا اگر رابطه هم کوي ته پوسونه هم کوي د دې مسلو چنن دا حدیث تیر شه د مقصد دا او دا باقاعده لو اغمنو اغه چې کوم خبره کوي اغملمنو انا بما ارسل به مؤمنون حدا احسان دې پدې خلکو یو زل دې لاور ما در شروع یو سړی راغې چیم راغسته وا پراټه وی ډېلو تکلیفې کړو ټول طالبانو لا ما ویرا ته هټې خولې لې نه رالم مو یرا په خندا اورې په خوشاله یو ها مې یرا او خوشاله بنیم وې زلالم د پټینا زنانا ټول چاپېر استاد سناسته وی د غولی په منځ کې ټیپ لګولې او ټول تر غونډه شوی مالم ډېره مزه راکړه ما وی چې ګورا دا استادم د کم دینه راوستې وی ګپ می لګاو زنانا او سره و چې خدای را کړی ما چې تاسو چې ما زما د چېو بندوبس کوي زما د اوبو بندوبس کوي تاسو د خپل استاد چېو د اوبو بندوبس نه کوي وی ما چې شابه زرت زره چېو پراټې په خې کې د شاګردانو له اوسه یوسم دا می راوړو ځکه دا خدای الله فضل لې چې بغیر پیسو بغیر روټي بغیر چې زمون کورونو ته تا دین ورساو نه ناغه زمنګ زنانا چاغه د غیاګانو او د خټو د لوټو د غوجلو صدقارو نه ناغه لاس کې قران دی او د پیغمبر سنت دی مونداستا ها هغه اخلاص او مینوا د قران او سنت او زمنګ د دې زنانا او نارینه او سره او ډیر خوشاله نو قانون دا دی چې یو سړی تا ته وي استاد واو او استاد خو پریدا منل داغه خبره چې د قران او د سنت نمنګ ته په دلیل سره کوي هغه منم نه bale یخیږي بیا یله کستاسو استاد وازمنګ استاد دی هغه منم چې استاد مې دی او هغه چې کوم خبره مان ته د قران او د سنت نه کوي هغه منم دی یله کستاسو استاد واستا استاد نو یو وازه ماره تا ته قران نه ویلې تا پسې مون نو کړي دیو نو صالح علی السلام ته ویلو صالح علی السلام ها هغه معتبر ویلو هغه کمزور مؤمنانو ته قال الذين استكبروا نو ویلو چې نور سو نو شو نو وی معتبر او چې ځان غړګنلې او تاسو خې منی و انا بالذي امنتم به کافرون بشک منګه هغه مثلا هغه پیغمبر چې تاسو ایمان نه ولې په هغه باندې انکار کوونکی منګه نه منو هو سم استاد استاد نه منم و امی منا ستاسو خبره نه منم و امی منا واستا مشرم دغه سی ویډیو صالح علی السلام ته فاقرنا کا زخمی کړ دی او خیلاله نو چې نور سی و نکړه نو تاو حسد دور واغستې ده هغه وخه چې د دې په مطالبه باندې الله پیدا کړی و نو هغه نه خپې غوسه کړې فاقرنا کا اول خپې غوسه کړې او بیا علاله کړی و چون کی مقصد دا غی علالولو نو عقرو مانا نحرو کئی خو اول عقر مانا زخمی کول اولی زخمی کلا لره نی پوتر ویشتلا پا چلو بانی اگا پریواتی دا خپو بانی شر شو آگا بیا را غی آگا قدار بین سالف آگا با ایمان بیا علالا کلا نو دوران اولو کوشش بکئی دا کم زی که ای آگا عالم بیان کئی نو دا غد بیان دا خراب اولو دا غد زی دا شرمولو د سپکولو کوشش وکي چې زړه دنه خلک بدله کما دا زه نوار کم دا درس ختم شي خو نه صالح علی السلام قوم دا کار کړي واغې الله تبا کړو ته هم الله تبا کی دښته اوسم دغه سي فاقرنا کا زخمی کړ دی یو غلالا واتوان امر ربیم اواغې نه فرمانی وکړه د حکم د خپل رب وقالو وی وی یا صالح اوتنا اے صالح علی السلام راته کومنګ تا پازا چې څنګه دا غي نه یری ان کنتا من المرسلین که چې ته دې لګل شو نه ورو را عذاب کنه زه عذاب کب نه ته چې وی عذاب دی او عذاب دی ما اوس هم وی زه جوړه ګلو نه ما یو ګل د الله دی یو ګل زما مخ د الله د مقصد ملاو شو نه موږ جوړه ګلو نه شو آی او چې نو یما د سزا را کی کنه زما دا خبره زه پیغمبر کلم او زه دا کلم نو وا اغه ته ویلو فایدنا بما تعدنا رول موږ ته عذاب وسموي رول موږ ته عذاب بما تعدنا اصل کې چې حکومت یو څوک اسانو ته سزا ورکي با اذا دا سزا نه پټا یا ورکه یا چې د غیبی کی نا بر سرام سزا ول ورکی په چوکونو کې ویزان کې هغه نټونو ل ورکی چې چا د پیغمبر پشان کې ګستاخی وکړه چا د الله د الوهیت صفات ځان ل ورکه ز ذمہوارم ز غیب دانم ز متصرفم ز دا کار کولې شم خدای ګواړې ک بیا بلکس جرأت وکي سزا نشته سزا ورکه بیا دا کار سوکو کی یو سړی دور جرأت کوي بېمانه چې د الله غ صفات د خدای توپ ز داوی توهین پیغمبر خو پرې توهین الله کړی دی وې تاسو وحدانیت او د الله یووالي کې منګرا مراولې او تاسو بدا کوي او زب به سو په ژوندیم زب بدا کوم تاسو بدن کوم جنت ستادور اختیار چلیږي بېمانه قران سوره قصص کې الله وسوي وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيرا یو سړی ځان له واده نشي کولی و تاسو به مال ټول واده کوي یو سړی خپل لری کړی شوی خزا نشي او بچی واپس کولی نو هغه اختیار د جنتونو څنګه چلیږي د دننه کېدو وې زه دا څنګه چې زب مخه نه زب ټول تاسو دننه کوم بیا به ورستو زما او چې زه سو جنت ته دننه کما نو ما ته به دا الله دا نه دی چې هغه به روباسي اې چې زه سو کوم هغه الله کوي زه چې سو کوم نو هغه الله دا نه وي چې الله چې څه کوي نو هغه کوي زه چې سو کوم نو هغه یو کس راغی نبی علی سلام ته وي اې دا الله پیغمبره اغه چې الله سکه نو اغه کیږي او پیغمبر چې سکه اغه کیږي پیغمبر پاک وی الله دا سموایا نبی علی سلام هغه ته وی الله چې سکه نو اغه کیږي پیغمبر چې سکه نو اغه نکیږي ته پیغمبر دونه اختیار چرته دی په خوخه د الله یو کار کیږي او قران سوره قصص کې وی و ربک یخلق ما شاء و یختار ما کان لهم الخيرا ما مخلوق لا د زری بر اختیار نه دی ورکړي اسنه چې د خلکو زونو کې دارا شي چې کې دې شي الله خوب کې لیدلې کې دې شي نه نه الله ندا سے خلق لیدلې شي او ندا سے خبره الله مخلوق ته کوي چې ما تعالی اختیار د جنتونو درکړي و د پیغمبر اختیار نه چلیږي د جنت دو بوتلو نبی علیہ السلام خپل لور ته وې فاطمی ته اے فاطمی بنت محمد انقذی نفسک من النار اے فاطمی زما لور ځان بچکا د جهنم دور نه دا سکار مکوا چې دا کار په وجا جهنم ته لاله نشي زکا فإني لا املک لکی ذر ولا نفا ای زمالو تا گوره نشم بچ کوله بیاد عذاب نا پیغمبر آغا پیغمبر چاگا رسول الله ده خاتم النبین ده آغا خپل ځان او خپل لون نشی بچ کوله او د دی زمانه فاسق مندار کنجس خنزیر پلی تا اس پی ابرازی او آغا با خلق دن نکی جنت تا او زما مخ د الله سره مخ شو او چه زما مخ ته سوکو گوری نو آغا صحابی شو دا سه ګنده مخته کتلم په کار نه دی دا سه ګنده خلکو نو مغستل په کار نه دی او به تور عبرت واره چې دا سه خلکم مخلوق کشته بېمانه منګ به आवाज فرعون یاد او فرعون به چمشتا منګ به आवाज مل یادول چمړ سین شکولې مل زموان نه دی اوس یو سړی ژوند دی او غوې زکولې شما دا نو وی دورا عذاب منگتا دا عقیدو نساتی نا اینما امروه اذا ارادا شیئن ایقول لو کن فیکون کلچ اللہ اراده دا یو کارو کنو آکار کی مخلوق اراده نا چه آغا کار شورو کی او دا اللہ خوخنی نو آغا تنیم گلے پاتی شی او دا وی زبداکم زبداکم رزیلان چې دا سه یو سوله صداګانې بر سره عام ورکی توهینی رسالت نه کړي توهینی وحدانیت کړي توهینی د ربوبیت کړي توهینی د الله او د پیغمبر دوالو کړي د صدا په کار د سخت صدا یا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت غور د سړي په پلار باندې الزامو لګیداغه دفاع کړي پا په بادشاه الزام لګي داغه دفاع کوي، په یو جج الزام لګي داغه دفاع کوي، په یو سیکریټری الزام لګي په داغه دفاع کوي، په یو وزیر الزام لګي داغه دفاع کوي، او زمنګ په الله باندې الزام لګي دا زمنګ په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګي دا څوک دفاع کوي، څوک دفاع کوي دا څوک نو په داغه علاقو کلو کې چنیولې بر سر عام بغیر د حکومت نه پالیسی کړي چې تا موږ نه پریدو چاته خلک هم به خوانده شوي دي نو دا وی لکه طالب خلک راځي د داسې خلکو هغه واجب القتل له یا صالح اتنا بما تعذنا ان کو زکه خلک زلوريږي خلک بیا په میدان بلم راځي او دا خبره کوي فاخذتهم الرجفا وینو گرفتار کوینو نو چې به غیب کینو فاخذتهم الرجفا اونی و غیل را زلزله فاصبحوا فی دارهم جاسمین او ګرځي دا غی په خپل کوونو کې په اصل کې مسله دا دا چې زمنګ دا ټوله مسله موږ ته د جهالت نه راپیږي قران نو وایو قران نزد کو قران مخلوق ته نه خيو اس خلق په نور خبرو راولو خو اصل مقصد د قران نمن خلق نه خبرو خا خلق واوره قران زدکه په قران باندې ځان پوه کوي قران مخلوق د اورسوي ګنې سبب په دې قرانم ټکی کیږي کله وې دا آیات غلط دي کله وې دا سورت غلط دي خلق به پوهیږي نه نو چې یو سړی په قران پوهې نو هغه ته بدايات نو مخته جما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ند محمد صلى الله عليه وسلم پلار د سلو استادو داغه بچی مکی د بلوغ نملی سو سشه پیغمبر پاک ولیکن رسول الله لیکن اغا رسول د الله دے ولیکن رسول الله وخاتم رسول هو اغا دے زال علی گلے میں الله اصل دسمس کو دے رہو لے گلم دسمس بچیا ولیکن رسول الله قسم په خدای ما چې دا ویډیو په لوم بیسل واوره دا زما د سترګونه به اختیار او قوته چې دا څه خلک هم پیدا شو ولكن رسول الله وخاتم النبيين پیغمبر د الله دی او ختمون کې د انبیاء علی السلام دی یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا دا انسان الله لګلې مخلوق تا اے پیغمبر ما لګلې تا لرا ما ته لګلې سرباله ملګلې شاهدن بیان انکه زماد توحید زماد کتاب زماد دین بیان به مخلوق ته کې تو خو دی اول د خپل شکل شادوګي ته وګوره و مبشرن او زیره ورکوونکه او یا ورکوونکه و داعيا الى الله باذنه وسراج منيرا تب داعي او ته دیوي زليدونکه رزيدان راشي او بیا انبياء عليه السلام او د الله په خدای توب کې لا سنوي د پیغمبر په پیغمبري کې کار نه لري صالح علیہ السلام ته ویلو یا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المسلمين او کافرو مقابله کړي خو غره د پیغمبرانو په شان کې دوره ګستاخی نه وکړي چې زه استاغون پیغمبرې ما زم الله لګلم دا کار غینه وکړي ټیک دا هر قسمه مقابله کړي دی امت کې دا ټول مخلوق په دې طریقو پیدا لري په دې امت کې هر قسمه مخلوق به پیدا کیږي او پیدا شو څوک به د خدای توپ داوی کوي څوک به د پیغمبرې داوی کوي فاخذت امور رجفا نون یودل زلزله اپ موږ څه د عذابونو راځي کله کرونا دا او کله سیلابونه دی او کله ها زلزلې دی او کله سری فاسبو نو ګرځې دی فی دارم په خپل کورونو کې جاسمین په مخې پټونکو پراته موږ وای الله هغه خلک تاته معلوم دی چې کوم دا کارونه او دا خبره کوي اتا تا سه مددی خبرونه مخک مکه گرفتار کا الله بخک مکه اونیسا زکه زمن د مسلمانانو زړونو ته دا درد او تکلیف مرسوا الله مخک مکه دین دې تبا او برباد کا چې دې خبره جرأت لا نه کړي او تا تبا کړي الله فاسبو او دې غلی ناشتي ال کتابونه دی ولا دادی او قران پر خوده دې د پیغمبر حدیث پر خودي خلکو ته د قران څه قدر پد هو دور دې چې هپوزو کا او قراتو کا او قران یاد کا قران اغاز قران خود یاد کو په معنا او په مقصد هم ځان پویا کړ اصلی رنگ دیال کرده او بیا نور زان نپویا که فاسبحو فی دارهم جاسمین او گر زیده غی پک پلو کورنون که پل مخی پردونگو پراتا فتولا عنهم واولا پیغمبر داغی نوی وی واولی دا صالح علیہ السلام داغی نچاغی تبای حال کی اولی دا وی یا قومی از ما قوما دانا چه قوم دا خبر آوری دا دا ندا د پاره د حسرت دا د افسوس دا چې دا سه خلق تباشی الله په خلق مسلط کې او زړه زړه کې ويا څنګه خوندې وکړه دا څنګه جرأت کړو لقد ابلغتكم رساله ربي دا غسل لوی مقام به ځکه د دو نقصان کړی دی ابلغتكم ته تا کې رسول ما تاسو ته پیغام ما د خپل رب مانو وجه د الله په شان کې ګستاخی م کوي و نه ساتو لکم او زه خیر خواهم ستاسو د پاره ولکن لا تحبون الناسحين لیکن تاسو مین نه کوي د خیر خواو سره اے چا چې د چا خیر خوایي کړی دا چر خلکو دا خیر خوایي نه د منلې اوس منګه خیر خوایو قران او سنت د مخلوق ته خيو عوام تخیو زنانو تخیو طلباو تخیو عوام تخیو خوزمان خیرخوا نجوریگی وی دا خیرخوا نیدی دا شریعان دی خپلو پردی با دی خیرخوا نیرورا ولیکن لا تحبون الناسحین یاد کلوت علیہ السلام کلی چوی خپل قوم تا اتعتون الفاحشتا هر پیغمبر په میدان ولال له د خپل باطل فرقه او د باطل قوم نور دونه کوي اتا د په قوم کې د بی حیايي پروګرام زیاتو دالکانو بدفعلیان په کې زیاتې وي آیا رات د کوي بی حیايي دالکانو کارتا ما سبقکم بیا من احد من العالمین لدې مکه شوي تاسو نه په دې پلید کار باندې یو کس د جهان والونه و دو قرآن نا دا معلوم شوا چه دا لکانو بدفیری دا بلچانه دا کری بغیر دا چانا ولیکن لا ما سبقکم بها من احد من العالمین قرآن تاریخ خودو قرآن تاریخ خودو چه دا کار دلوت علیہ السلام نا قوم نا شورو دے دا دو سیزونا دا قوم دلوت علیہ السلام نا شوری او گیر خریل او بل دا لکانو بدفیری دینا مکی دا کار چا نو کرے او پاک خلکم شتا امام ابو حنیفه رحم الله و کچرته قران دا بے حیاي لوا تت نو ذکر کړي لزما عقل دا نه منلا چې یو مو ذکر با مو ذکر سره غلط کار کړي زما عقل دا نه منلا خو زکه و زما عقل منی چې قران ذکر کړي دي قران خو اس نه دي ذکر کړي دا سه پاک وخا دا سه پاک خلکم شتا او نن په دې ضرورت خلک اختره ما سبقکم کم ادارکی کم کورونو کم محلو کم کلو کې شدال واتتون دالکانو دا بدفلی را یا ساتاغ تبا شوی دی خواه ما سبقکم بیا یا په جنگون وقت شوی یا په مرگون را غلی یا په نور مسئله را غلی دی خود تبا و برباد شوی دی نبی علیہ السلام زکر ویلو ان اخوف ما اخافو على امتي عمل قوم لوط زدير يريغما ان اخوف ما اخافو على امتي عمل قوم لوط زدير يريغما ين يريغم فبل سبانه غير دا قوم دلوت عليه السلام په عمل پاغي قوم په خپل عمر ډير يريغما چې زما په امت کې بعد د لوط علی السلام د قوم هغه عمل راځي دا رنګ محمد بن سیرین قول ذکر کړي علماي کرام قرطبی ذکر کړي غالبا لیس شیء من الدواب يعمل عمل قوم لوط الا الخنزير والحمار دا پلیتکار په حیواناتو کې آپ زند سرو کې بل سوک نه کوي بغیر د خنزیر او د خرنا نو چې څوک دا غلط کار کوي په انسانانو الکانو کې نو هغه څه دی هغه یا خنزیر او یا خر دی خنزیر او خر دی پکار الله دې دین زمنګ اولاد بچ کی زمنګ مسلمانونو بچ کی د دې تعلیم پکار دې چې دا شیخ نه دې دا بد دې دې وجه نقصانونو پکار دې انکم یقینا تاسو خامخارات لکوي الکانو تا پا د شاوت من دون النساء افر دې خذلرا بيد خذنا یعنی خزم شتا او بیا هم د لکانو بدفیری کوي او دا یو ډیر بدکار دی چې سړی خزې او بیا هم د لکانو بدفیری کوي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم مشرکان شرکم کوي د لکانو بدفیلی هم کوي وما کان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام مگر دا چاوي اخرجوهم وباسي ديلرا من قريتكم دخل كلنا بل خبر وي باسي الکه وباسل غالي وي سبب د خرجه يخرجوا باب بدربان داخلي الا چراغه د زمير خبره نکي لاغه وي باسي اخرجوا وباسي ديلرا دخل كلنا زکا دا منگ تنگئے منگ دی کار نمنکے انہم اناسو یتطہرون بے شک دا سکسان زان منگ تا پاک پاک کئے دا دیر پاکان ناغے پاکو انبیاء علیہ السلام دی پوشے پانجینا و نخلاص کمالوت علیہ السلام و اہل لاغا اللہ مراتو مگر خزمیو لخلاص نکلا ویچہ دا مولی سے اب خزمہ زده پیر سیم خزیما زده پیغمبر خزیما زده فلانی خزیما زده اجی خزیما یاد ساتا په دې باندې نخلاصيږي که خلاصې دلوي نو دلوت علی سلام د پیغمبر خزدا او تبا شوي دا د نوح علی سلام خزدا او تبا شوي دا د نوح علی سلام بچي دې او تبا شوي دې چې غلط کارې کړي دې کانت من الغابرین واخذ دلوت علی سلام د باکشو نه په عذاب کې او زنانو په دې نخلاصيږي چې زده فلای نسب نه ما زفو فلانی خاندان کرا روانه ما نه نه زمیاګانو کې ما ز سیدانو کې ما ز امیرانو کې ما ز علما او کورنۍ کې ما نه نه په دې نخلاصيږي په عمل او په اتباع پیغمبر بخلاصيږي په توحید و امطرنا علیهم مطرا منګه اورول په دې باندې اورول د کانو الله ما په دې کانو بارانو کو فانزورو گورا پیغمبر آکے فکانا خبت المجرمین سرنگش اخیری انجام د مجرمانو او د مجرمانو انجام د تبایش نصورت انام کیویلو ان ربکا لسریع لقاب بشک رفستا دے زر عذاب والا سنگ زر تباو برباد کلو اللہ دے منگا دا تباین بچ کی او اگر خلقو چه خلاف کرے رے دا اللہ دے کتاب اغه خلکو چاغه د پیغمبر توهین کړي وي الله د پخپل قهر کې اونې ژولارې زړه زړه کې ولارې تباہ او برباد کړي او اولاد د مسلمانانو زړونه نه ازارې په داسې حالاتو کې اولاد زمونږ د ټولو مسلمانانو امدادو کې